أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة قصہ ثالث متعلق بدعوی اول صورت میں دو دعوے تھے ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہلین دیکھو حضرت لوط علیہ السلام پر کتنا امتحان آیا اور لوط علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم کو یقیناً تم انقلاب عملی البتہ آتے ہو بے حیائی کے کام کو اس کے نیچے لکھا استبعاد اول یہ بات عقل سے بڑی دور ہے کس نے کہا جی پاد اول یہ بات عقل سے بڑی دور ہے بے حیائی ہے عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے ما سبقکم بہا من احد من العالمین استبعاد دوم ایک بات تو بے حیائی ہے اور نمبر دو نہیں سبقت کی تم سے نہیں پہل کی تم سے ساتھ اس بے حیائی کے کسی ایک نے جہان والوں میں سے جو گندا کام تم نے شروع کیا ہے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ گندا کام نہیں کیا اس کے نیچے لکھا ایجاد فحشہ اس بے حیائی کو تم نے ایجاد کیا ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ بیان فحشہ کون سی بے حیائی کیا یقیناً تم البتہ آتے ہو مردوں کو مردوں کے پاس آتے ہو ایک وَتَقْنَوْنَ السَّمِيرَ اور ڈاکہ ڈالتے ہو تم کاٹتے ہو راستہ نیچے لکھا ہے یعنی ڈاکہ ڈالتے ہو ایک معنی دوسرا اس کا معنی کر رہا ہوں خیال سے سننا وَتَقْنَوْنَ السَّمِيرَ کاٹتے ہو تم راستہ راستے پر جو بھی خوبصورت آتا ہوا معلوم ہوتا اس سے گندا کام کرتے ہیں دوسرا مطلب ایک مطلب ڈاکہ ڈالنا دوسرا مطلب جو بھی خوبصورت راستے میں آتا ہو نظر آتا پکڑ کر اس کے ساتھ لواطت کرتے بتا دوں نبینا دی کم المن کر استبا دے سوم میں تختہ ہوں نہ سبیر کا ایک معنی کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سننا ہے اس کو بڑی کتابوں والے احباب وَتَقْتَوْنَ السَّبِيلَ فطری راستہ چھوڑ کر غیر فطری راستہ اختیار کرنا وضاحت میں نہیں کر سکتا بس محتاط الفاظ میرے کافی ہیں فطرتی راستہ چھوڑ کر غیر فطرتی راستہ اختیار کرنا یہ کام ہے تمہارا وَتَعْدُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ استبعاد سوم اعلان فاحشہ بے حیائی کا کام کھلم کھلا کر دیو آتے ہو تم اپنی بھری مجلسوں کے اندر المنکر گناہ کے کام کو پہلے بھی عرض کیا تھا دو مرد آپس میں بے حیائی کرتے اور باقی لوگ آس پاس کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے اتنی اللہ کی عذاب اور رب العالمین کی پکڑ اور گرفت کو دعوت اللہ فما کان جواب قومہ اناد قوم نہیں تھا آخری جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے ایتنا بعذاب اللہ لیا تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے کہ یہ کام موجب عذاب ہے تو کہتا ہے اس کام کی وجہ سے عذاب آ جائے گا سچا ہے لیا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین التجا لوط حضرت عرض کرتے ہیں میرے پروردگار مدد کر تو میری اوپر قوم فسادیوں کے سبحان اللہ ایک مسئلہ سمجھ آیا مسئلہ کو لمبیا فی سارے نہیں بولے اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے مسئلہ کو لمبیا دوسرا پوائنٹ غور سے سننا بڑے علماء رب انصرنی علی القوم المفسدین اے میرے پروردگار میری مدد کر اوپر قوم فسادیوں کے جب مفسدین کہا تو عذاب نازل ہونے کی جو درخواست کر رہے تھے اس درخواست میں قوت پیدا ہو گئی بڑے علماء کے لیے جملہ عرض کیا ہے مفسدین کہا تو جو عذاب کی دعا درخواست کر رہے تھے عذاب کی بد دعا کر رہے تھے مفسدین کہنے سے اس درخواست میں قوت پیدا ہو گئی اللہ ہے ہی فسادی مہربانی کر ان کو تباہ و برباد کر یہ ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرا، جبکہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے لے کر، فرزند کی، قالوا کہنے لگے، اثنائے گفتگو دوران گفتگو، قالوا کے نیچے لکھنا ہے دوران گفتگو، دوران گفتگو کہنے لگے، انا مہلکو آلہذہ القریۃ، یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، صدوم کی بستیاں، اس نون کو میم بناؤ، کاتب نے ٹھیک نہیں لکھا، صدوم کی بستیاں، ان اہلھا کانوا ظالمین، ان تلیلیا، کیوں کیوں ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس لیے کہ ان بستیوں والے ہیں بڑے شریر، ظالم، بڑے شریر اور بدماش ہیں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان فیھا لوطن، یقیناً اس بستی کے اندر لوط علیہ السلام بھی موجود ہے۔ خیال مولانا زین حاضر، ان فیھا لوطن، حضرت لوط موجود ہے، اس کی موجودگی میں عذاب آئے گا۔ ایک مطلب، ان فیھا لوطن، حضرت لوط اس بستی میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں عذاب آئے گا۔ نمبر دو، ان فیھا لوطن، حضرت لوط موجود ہے اس بستی کے اندر، حضرت لوط کے سامنے عذاب آیا، حضرت لوط گھبرا جائے گا۔ دو مطلب، قالوا کہنے لگے فرشتے، نحن اعلم بمن فیھا، ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو بستی میں ہیں، لننجینہم، ضرور ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو۔ آپ کیسے نجات دیں گے بھائی، نہ نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی طریقہ نجات بتائیں گے، اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی، اپنی طرف نسبت کر دی، کیونکہ سبب وہی تھے، ہم نجات دیں گے ضرور حضرت لوط علیہ السلام کو، یعنی ہم سبب ہیں، نسبت ہے سبب کی طرف۔ سورۃ مریم میں اس کی مثال گزری تھی، کچھ یاد ہے؟ جبریل نے کیا کہا، لأحب لک غلاما زکیا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، یہ ہے اسناد مجازی۔ وَأَهْلَهُمْ، اور حضرت لوط کے متعلق ان کو بھی ہم نجات دیں گے، یعنی نجات کا طریقہ بتائیں گے۔ اِلَّا امْرَأَتَہ، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، قَالَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، منافقہ تھی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، اور جب یہ کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حسین لڑکوں کی شکل میں، سیا بہم، مغموم ہوئے حضرت لوط ان کی وجہ سے، باسببیہ، کیا کروں یہ مہمان آ گئے، وذاک بہم ذرا، اور تنگ ہوئے حضرت لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے، ذرا دل میں، تنگ ہوئے دل کے اندر، دل میں بڑی تنگی محسوس کی، ہائے مہمان آ گئے، نوجوان حسین و جمیل۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، لا تخف، نہ خوف کر، ولا تحزن، نہ غم کر ہمارا، اپنی فکر بھی نہ کر، ہمارا غم بھی نہ کر، انا منجوک واہلک، ثمرہ استقامت، یقیناً ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں، یعنی ہم نجات کا طریقہ بتانے والے ہیں، وأهلک، اور آپ کے متعلقین کو بھی ہم نجات دینے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے، ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، انا منزلون علی آل ھذہ القریۃ، یقیناً ہم اتارنے والے اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزن عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، وجہ عذاب اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی حدیں توڑ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل سورۃ ہود میں آئے گی انشاءاللہ، اب تو چونکہ سورۃ کا موضوع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور البتہ تاگی چھوڑی ہم نے اس بستی میں سے، مِنْهَا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے، کریا، چھوڑی ہم نے اس بستی میں سے آیا دن نشانی بینتن صاف صاف صاف صاف نشانی ہم نے چھوڑی نیچے لکھے سیاہ پانی جو اب بھی موجود ہے ڈیڈ سیس کو کہتے ہیں بحیرہ مردار آج تک ہزارہ سال گزر چکے ہیں کوئی جاندار چیز اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی سورت ہود میں انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ حضرت ابن عباس نے مانا کیا خیال کرنا آیتم بینہ ابن عباس نے مانا کیا ویران جگہیں آج بھی ویران جگہیں موجود ہیں نمبر دو مانا حضرت قتادہ نے مانا کیا آیتم بینہ برسنے والے پتھر آج بھی پڑے ہوئے ہیں تیسرا مانا حضرت مجاہد نے کیا آیتم بینہ قصہ کی شہرت آج بھی موجود ہے سب لوگوں کو پتا ہے حضرت لوط کی بد کردار قوم پر کیسے عذاب آیا تھا چار معنی ہو گئے ایک معنی سیاہ پانی ایک معنی ویران جگہ ایک معنی برسنے والے وہ پتھر موجود ہیں اور چوتھا معنی قصے کی شہرت آج تک موجود ہے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ شاگرد کتنے قسم مستفیدین محرومین خالی آئے خالی گئے فائدہ کس قوم کو ہوگا اس قوم کو جو عقل سے کام لیتے ہوں یا کلون عقل سے کام لیتے ہوں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اس کا عنوان لکھا ہے یہ ایک قصہ متعلق بدعوی ثانی سورت کا دوسرا دعویٰ کیا ہے اہلاک ال پیچھے آؤ جی سورت العنکبوت الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون سورت کا دعویٰ دوہراؤ مجھے تسلی ہو اور خوشی ہو ابتلاء مولانا سمیع ساتھ والے مولوی صاحب ابتلاء نمبر دو اہلاک الجاہدین اب خیال امتحان کتنی طرف سے آئیں گے تین نمبر ایک من جاہد امتحان طرف نفس نفس کی طرف سے امتحان نمبر دو ووسعین الانسان والدین کی طرف سے امتحان ابتلاء طرف والدین نمبر تین وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم امتحان از طرف علماء سو و رہبان مشرک پیر مولوی کہیں گے ہمارے پیچھے چل پڑو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھائیں گے ہم جنت لے جائیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں کیوں بیان کیا مولانا بولو تو صحیح نہ سر کس لیے مدت امتحان بیان کرنے کے لیے 950 سال تک امتحان لمبا ہو سکتا ہے اگلا صفحہ حضرت ابراہیم کا قصہ کیوں بیان کیا کیفیت امتحان کیا حبیبہ کیا کیا مطلب امتحان اتنا شدید ہوگا جان تک قربان کرنی پڑ جائے گی حضرت کو آگ میں ڈالا گیا آگے چلو یہ قصہ آ گیا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ پہلے دعوے سے متعلق ابتلاء المومنین حضرت لوط پر کتنا امتحان آیا کتنے پریشان ہوئے بالآخر نجات ہم نے دی لیکن پریشانی کتنی ہوئی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا دوسرے قصے سے متعلق اہلاک الجاہدین کیسے ہم نے منکرین کو ہلاک کیا دیکھو اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی کون سے بھائی مذہبی بھائی نا قومی بھائی نسبی بھائی وطنی بھائی جو بھی مانا کرو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی وطنی بھائی نسبی بھائی مذہبی نا شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فقال حضرت نے فرمایا میری قوم انقلاب قلبی دل میں تبدیلی لاؤ کیا اعبد اللہ اول توحید عبادت کرو کون مانا بتائے گا عبادت کرو صرف اللہ کریم کی ماشاءاللہ وحدو ورجو الیوم الآخر نمبر دو ان قیامت اور ڈرو تم آخرت کے دن سے انقلاب عملی لیاؤ کیا ولا تعصوا في الارض مفسدين، نہ پھیلو تم زمین کے اندر فسادی بن کر. لکھے بے تزہی حقوق اللہ و حقوق العباد، اللہ کے حق ضائع کر کے بندوں کے حق ضائع کر کے فسادی بن کر زمین میں نہ پھیلو. فکذبوہ، جھٹلاتے رہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو، جھٹلاتے کہو تو یاد رہے، آپ کے لیے دعا کروں، جھٹلاتے ماضی استمراری، ایک دفعہ جھٹلایا نا، جھٹلاتے رہے حضرت شعیب علیہ السلام کو. فاخذتهم الرجفة، ثمر تکذیب، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، اوپر سے چنگھاڑ، جبریل نے چیخ ماری، نیچے سے زلزلہ آیا. سورت عراف میں عرض کروں گا، پہلے صرف اشارہ عرض کیا تھا، زلہ، رجفہ، سہا، تین قسم کے عذاب آئے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اور اصحاب احکا، اصحاب مدین، اصحاب رس، یہ تینوں حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں تھیں جن کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ يَاسِمِينَ، تفصیل وہاں کریں گے سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ. ہو گئے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گرنے والے، یاسمین اونٹے منہ گرنے والے دو معنی ہیں. وَعَادًا وَثَمُودَ، عبارت کیا تھی؟ اَهْلَكْنَا عَادًا وَثَمُودَ، پڑھو مولانا، عبارت کیا تھی؟ اَهْلَكْنَا عَادًا وَثَمُودَ، حالانکہ ہم نے آدیوں کو اور سمود کو، یہ دو قصے بھی متعلق بدعوی دعوی ثانی کیا تھا؟ ہلاک الجاہلین، بوجہ عناد و شرک ہلاک کیا ہم نے آدیوں کو اور سمودیوں کو. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تحقیق واضح ہو چکی ہے یہ ہلاکت، اوپر لکھو ہے یہ ہلاک، ہلاک کرنا، واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے. مِن مَسَاكِنِهِمْ، ان کی رہائش گاہوں سے، رہائش گاہیں دیکھ دیکھ کر تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیسے ہلاک ہوئے تھے. نیچے لکھا ہے آثار ویرانی، جو اب بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، بناؤ نا اس کو. وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سبب تکذیب، کیا مطلب؟ جلدی بولو مولانا، سبب تکذیب، کیوں جھٹلایا تھا، وجہ کیا تھی؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکیا اعمال، اعمالہم، غور تو کرو معنی پر، شرکیا اعمال، اے عبادتہم لغیر اللہ، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے شیطان نے یہ عمل خوبصورت کر دکھائے. فصدہم من السبیل، یہاں پر جملہ یاد ہوگا، کرتے شرک تھے. مولانا حضرت مولانا حسین علی صاحب والی بات یاد ہے کہ شرک کس وجہ سے ہوتا ہے، اور طلاق غصے کی وجہ سے. فَصَدَّهُمْ مَنِ السَّبِيلِ، اسی وجہ سے شیطان نے ان کو روک دیا ہے، عَنِ السَّبِيلِ، توحید کے راستے سے، سبیل راہ توحید. اللہ وہ پاگل تھے نا، شیطان کے پیچھے لگ گئے، نہیں نہیں. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے ویسے تو بڑے ہوشیار، تھے بڑے ہوشیار، پاگل نہیں تھے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، جملہ آ رہا ہے بڑا قیمتی، دوسرے دعوے سے متعلق، سبحان اللہ، دوسرے دعوے سے متعلق، اہلاک الجاہدین، اہلاک الجاہدین. جب آپ نے اہلاک الجاہدین لکھا ہی نہیں ہے، یاد کیسے رہے گا؟ قارون اور فرعون اور حامان، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. فرعون کا ذکر بعد میں، حامان کا ذکر بعد میں، اور قارون کا ذکر، اس کو سمجھو تو صحیح مولانا، فرعون کا ذکر بعد میں، حامان کا ذکر بعد میں، اور قارون کا ذکر، ایک جملہ لکھ لو، ایسے آپ کو یاد نہیں رہے گا، چاہے پی پی کر حافظ ختم ہے. قارون کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ وہ نسب میں اعلیٰ تھا، نسب میں اعلیٰ تھا. اشارہ ہے اگر اعلی نسب والے کفر اور شرک کریں تو یہ بہت ہی بری بات ہے. بہت ہی برا ہے. آگے چلو. والا قد یاہم موسیٰ بالبینات مقتضی اول. بے وقوفوں کو ماننا چاہیے تھا. دیکھو تو صحیح, تقاضا کرنے والی چیز موجود ہے اور البتہ تحقیق لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واسطے دلائل. فاستکبروا, پس آکڑ کی انہوں نے کس سے؟ انل ایمان والطاعات, ایمان سے اطاعت سے انہوں نے آکڑ کی زمین کے اندر. وما کانوا سابقین, سمرا استکبار, اور نہیں تھے وہ بھاگ جانے والے. سارے کو مل نہ سکتے. 27واں پارہ سورۃ الرحمن. اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. آیت نمبر 34 جلدی مولانا صفحہ بتاؤ حضرت. 778. یا معشر الجن والانس, اے جن اور انسانوں کی جماعت, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اگر تمہاری طاقت ہے کہ نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے. ہے طاقت, نکلو. فانفضو, نکل کر دکھاؤ. لا تنفضون الا بسلطان, نہیں نکل سکتے تم مگر زور کے ساتھ, اور زور ہے کوئی نہ. زور تو ہے ہی نہیں تمہارا, کیسے نکلو گے؟ آ جاؤ. فکلن اخذنا بذنبه, تفصیل اجمال, تمام کے تمام کو پکڑا ہم نے گناہوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا. اللہ کریم کیسے؟ افمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا, کچھ ان میں سے وہ تھے کہ بھیجی ہم نے ان کے اوپر پتھر. اللہ, پتھروں کی آندھی آئی. ومنہم من اخذتہ السیئہ, قوم لوط پر پتھر برسے, اور کچھ ان میں سے وہ تھے کہ پکڑ لی ان کو چیخنے. قوم سمود, جبریل نے چیخ ماری, سب کے کلیجے پھٹ گئے. دماغ, کان اور ناک کے راستے سے بہ کے نکل آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ ان میں سے وہ تھے تصادی ہم نے اس کو زمین میں, یعنی قارون. مِنْهُمْ مَنْ غَرَقْنَا, کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا, یعنی فرعون و حامان. اللہ, یہ تو ظلم ہے. حج صاحب, یہ ظلم نہیں ہے؟ نا. اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم, نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر. اللہ نے ظلم کا ارادہ تک ہی نہیں کیا, کیسے تباہ ہو گئے؟ ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے. کیسے؟ بالاشراک. کیسے؟ شرک کر کے خود ظلم کیا کرتے تھے. سورۃ الاعراف جلدی کرو احباب. سورۃ الاعراف پہلا صفحہ. خود ظلم کیا کرتے تھے. صفحہ 223. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ, کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتًا, رات کے وقت عذاب آیا. نمبر 2, أَوْ هُمْ قَائِلُونَ کالا یقیلو کیلولا کر رہے تھے, دوپہر کے وقت کھانا کھا کر آرام کر رہے تھے. میں اللہ کا عذاب آیا, میں نے تباہ کر کے رکھ دیا. فما کا نہ دعواہم, نہیں تھی ان کی فریاد. دعویٰ کا معنی حدیث پیچھے نہ دیکھو. فما کا نہ دعواہم, نہیں تھی ان کی فریاد. اس جا ہم با سنا, جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. اللہ ان کالو, مگر یہ کہ کہتے تھے اتنا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے ظالم تھے ظالم تھے ظالم، یہی فریاد کرتے رہے، میں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جلدی کھولو نا سورۃ الانبیاء، خود ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر۔ فَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، صفحہ 480 جلدی کرو حباب۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستی ہم نے پیس ڈالی، اللہ کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، وجہ كَانَتْ ظَالِمَةً، بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، بستیاں تو ظلم نہیں کرتی، ذکر مکان ارادہ مکین، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ وانشان آبادہ قومنا خرین، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، ان کو تباہ کیا، دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ فلما حسوا باسنا، جبکہ محسوس کیے انہوں نے ہمارا عذاب آ رہا ہے، تو اذا ہم منہا یرکضون، اچانک اسے بھاگنے لگ گئے، بھاگے۔ اللہ نے اوپر سے فرمایا لا ترکضوا، کدھر جا رہے ہو، بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترکتم فیہ، واپس لوٹو ان نعمتوں کی طرف جن میں تم عیش دیے گئے تھے، مستی کیا کرتے تھے، مساکنے گم، اپنی رہائش گاہوں کی طرح واپس لوٹو نا، کیوں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کوئی مشورہ پوچھا جائے۔ بڑے بڑے وڈیروں کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو، ہم نے بھی مشورہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیا کہہ رہے تھے، ہائے ہماری بد نصیبی، یقیناً ہم ظالم تھے ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہی ہمیشہ فریاد رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا حسیدن، جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین، بجھے ہوئے، ایسے ہم نے بجھا کر رکھ دیا۔ ہوا کے پاس میری پی گئی، نہیں اس میں تلے کرو نا تھوڑا، آ جاؤ جی۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، مثل الذين، حساسانی سورت، نیچے کیا لکھا ہے، دعوی مقصودی، پڑھو تو صحیح مولانا، دعوی مقصودی، مقصودی، اوپر والا حاشیہ پڑھو، نمبر ایک کا بیان سورت کے درمیان میں لایا گیا، نیز جب سب کچھ سننے والا اللہ ہی ہے تو اس کو اپنا ولی اور معبود بنا چاہیے، اور ان کے ماں سوا جو تمہارے معبود ہیں وہ عنکبوت کی مانند ہیں۔ مانا کر لیں، پھر تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جس مسئلے کی انکار کی وجہ سے عذاب آیا اس کا بیان، کیا رکھتا کیا، جس مسئلے کے انکار کی وجہ سے عذاب آیا اس کا بیان۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا اولیاء، کئی کارساز، کئی حاجت روا، مشکل کشا بنا لیے، پھر کمثل العنکبوت، مثل مکڑی کے ہے، عنکبوت مکڑی، اتخذت بیتا، بنا لیتی ہے اپنا گھر، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یقیناً کمزور ترین گھروں میں سے البتہ گھر ہے مکڑی کا، سارے گھروں میں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ لو کانو یا لمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ میں ذرا یہ عید پوری کر لوں پھر حاشیہ پڑھیں۔ ان اللہ یعلم ما یدون من دونہ من شیء دفع شبہ۔ کیا لوگ ہمیں کہتے ہیں استاد جی ہمیں قرآن تو دے دو، آپ کو کیسے سمجھ آئے گا جب تک ہم سے پڑھو گے نہیں؟ دفع شبہ لکھوا گے۔ تم نے مقربین کی توہین کر دی، تم نے مقربین کی توہین کر دی۔ جواب، ان اللہ یعلم ما یدون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ کریم جانتا ہے، ما یدون من دونہ، کہ جس کو پکار رہے ہیں اللہ کے بغیر، جس کو پکار رہے ہیں اللہ جانتا ہے، من شیء خواہ کوئی چیز بھی ہو۔ اللہ کو پتا ہے کس کس کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے، اللہ نے توہین نہیں کی ان کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کریم زبردست ہے، غالب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے غلبے کے اندر۔ اور الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے، اللہ کو پتا ہے جس جس کی یہ پکار کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی توہین نہیں کی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، چار اللہ کی صفتیں آ رہی ہیں۔ قبلہ آئے بھائی، یہ حال کلم سال نظر بحال الناس، و تل کلم سال، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم ان کو، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، سمجھنا، نظر بحال الناس، موقع اور محل کے مطابق بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے فائدے کے لیے۔ و مایا کے لوہا الا العالمون، نہیں سمجھ سکتے ان مثالوں کو مگر العالمون، علم رکھنے والے توحید کا، جو توحید کا علم رکھنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یا کے لوہا، اس کا صحیح مطلب، اس کا کون سمجھ سکتے ہیں؟ الا العالمون، مگر عالم، عالم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی چار صفتوں کا یہاں پر بیان ہے۔ ان اللہ یعلم، عالم ہونا ایک، عزیز ہونا دو، حکیم ہونا تین، خالق خالق ہونا چار، چار صفتیں۔ خالق اللہ السماوات والارض، اور اکلی دلیل نمبر ایک، اس حصے کے اندر اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، لإظہار الحق، بالحق، یاد کرو تو پہلی دفعہ بات آئی ہے، بالحق، لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، لکھا ہے للحق و اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یقیناً اس بات کے اندر البتہ بہت بڑی نشانی ہے، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ للمؤمنین، جو ایمان والے ان کو فائدہ ہوگا۔ اب ایک بات غور سے سننا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مثالوں کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ، سارے پڑھو تو مجھے خوشی ہو، اللہ، ان مثالوں کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ عالم، ان مثالوں کو، دہرانا جملہ، ان مثالوں کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ عالم خود سمجھتے ہیں، اور کون ہے نہیں والا، اے خدا، عالم ان مثالوں کو سمجھتے ہیں اور پھر آگے دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ غور کرنا اس جملے پر، اسی میں راز ہے۔ سمجھیں گے کون؟ عالم، عوام کو سمجھائیں گے، پہلے کون سمجھے گے؟ بولو تو کون سمجھے گے؟ اور پھر عوام کس سے سمجھے گی؟ علماء سے، خیال کرنا مولانا، علماء ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، علماء سمجھیں گے، آ کے عوام کو سمجھائیں گے۔ عوام کس سے سمجھے گی؟ علماء سے، اسی کا نام تو تقلید ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ لکھو جملہ، عوام کو چاہیے عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے سمجھ لیں, اسی کا نام تقلید ہے. اٹھائیسواں پارہ سورۃ الطلاق آخری ہے, آیت نمبر 12, 819. اللہ الذی خلق سبع سماوات, صفحہ 819. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو, ومن الارض مثلہن, اور زمین میں سے بھی ان جیسی ہے. سات زمینیں اللہ نے بنائی ہیں, سات آسمان سات زمینیں. یتنزل الامر بینہم, اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان, اللہ کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے, بارش ہو, طوفان ہو, گرمی ہو, سردی وغیرہ وغیرہ. لتعلموا, کیوں اللہ نے سات آسمان بنائے, سات زمینیں کیوں بنائی, بالحق, یاد تو کرو بالحق. اب دیکھو اس کی تائید, لتعلموا, اس لیے اللہ نے 14 طبق بنائے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان اللہ علا کل شئیم قدیر, شکین اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. قدرت منوانے کے لیے اللہ نے سات زمینیں سات آسمان بنائے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور یہ بھی تمہیں پتا چل جائے کہ یقیناً اللہ نے گھیر رکھا ہے تمام چیزوں کو علم کے لحاظ سے, اللہ کی قدرت اور علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. یہ منوانے کے لیے اللہ کریم نے آسمان و زمین کو بنایا. امنا یہاں سے کیا سبق آپ سیکھ کر اٹھیں گے کہ اللہ نے ساری کائنات حضرت علی کے لیے بنائی ہے, سارے نہیں بولے, ساری کائنات نبی پاک کے لیے بنائی ہے. لولا کلمہ خلق تو لفلاق, سونے آ تو نہ ہو دو تو میں اللہ جہان ہی نہ بنا رہا. یوں نہیں ہے, اللہ کریم نے زمین و آسمان کس لیے بنائے ہیں؟ لتعلم ان اللہ لا کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس ساری کائنات کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کسی کافر کو گھونٹ پانی کبھی نہ دیتا. دنیا کی کیا اہمیت اور وقت ہے؟ آ جاؤ جی. اب مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا لی اللہ کے بغیر کئی کار ساز, کمثل العنکبوت مثل مکڑی کے ہے, اتخذت بیتا جو بنا لیتی ہے گھر, وان اوہن البیوت شکینا تمام گھروں میں سے کمزور ترین, لبیت العنکبوت البتہ گھر ہے مکڑی کا. اس کے حاشیے پڑھ لو پھر میں بات کرتا ہوں. یعنی یہ پرانی اردو ہے, ذرا غور کرنا. یعنی گھر اس واسطے ہے کہ جان مال کا بچاؤ ہو, مکڑی کا جالا کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے. ایسے اپنے دامن کو جھٹکا دو نا, ہوا لگے گی تو مکڑی کا جالا ٹوٹ پڑے گا. اچھا ویسا ہی ہے, مکڑی کا جالا کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے, ویسا ہی ہے جو شخص اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچاؤ سمجھے, جو اللہ کے بغیر کسی کو سہارا سمجھے گا اس کی مثال بھی مکڑی کے جالے والی ہے. جالا کمزور, غیر اللہ کا سہارا بھی کمزور. آگے جی. یعنی کبھی ان اللہ یعلم کحاشیہ ہے, مقربین کی تم نے توہین کر دی. یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑ سے ہانک دیا کہ سب کو، ایک لکڑی سے ہانک دیا، بعض خلق بت پوچھتی ہے، بعض خلق سے مراد مخلوق، بعض خلق بت پوچھتی ہے، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء کو یا فرشتوں کو، سو اللہ نے فرمایا، سو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا، اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا، اور اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے، زبردست ہے اور مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں۔ یہ تو شاہ صاحب کی پرانی اردو تھی، مرنا حاشیہ سنو، بعد میں لکھ بھی لینا، ذرا میں بات دہرا رہا ہوں، دیکھنا میری طرف، ذہن حاضر۔ نمبر ایک، یہ جو کونے کے اندر جالا بنا ہوتا ہے، عثمان اتھا کو نہیں، مولوی عثمان گوجرا والا شریف ادھر دیکھتے ہیں، ادھر نہیں ہے، ہوگا تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ مکڑی جالا بناتی ہے، مولانا کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤ، مکڑی کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا جالا الگ بناتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ چپ کر گئے ہو، لاکھوں روپے لگائے، کروڑوں روپے لگائے، اس کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا جالا الگ بناتا ہے۔ جو مشرق ہوتا ہے اس کو بھی اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا، یہ بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے۔ یہ کام والی سرکار، بلیوں والی سرکار، کریاں والی سرکار، اپنا جالا الگ۔ نمبر دو، یہ میں حاشیہ سنوں گا مہربانی۔ نمبر دو، یہ مکڑی جب جالا بنانے لگے تو دھاگا باہر سے نہیں لے آتا، پیٹ میں سے نکالتا ہے۔ مشرق جو ہوتا ہے اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، مشرق بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے۔ افسر کو ملنا ہے تو چپڑاسی کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ دلیلیں اپنی پیٹ سے نکالتا ہے۔ نمبر تین، مکڑی جالا بناتا ہے تو کبھی قریب جا کر دیکھو، جالے کو سجاتا ہے، اس میں چوکور، مستطیلیں، مربع شکل، بڑے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، جس طرح مکڑی جالے کو سجاتا ہے، مشرق درباروں کو سجاتا ہے، کمکمیں، بتیاں، لیٹیں، فلافل۔ اور جی بات، مکڑی جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، کیا چپ کر رہے ہو؟ کیا مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور یہ دربار بناتے ہیں مرید پھنسانے کے لیے، یہ دربار بناتے ہیں۔ ہمارے مانسیرا کے ساتھی بیٹھے ہیں، تو آپ کو یاد ہو گزشتہ ہفتے مانسیرا سے ہمارے حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمان سے تشریف لائے تھے، اور کچھ منٹ انہوں نے یہاں بیان بھی کیا تھا، ساتھیوں کو یاد ہو، میرے پاس تشریف رہتے ہوگی کہ سارے علماء، تو حضرت مفتی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں مولانا حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سید الرحمان صاحب ہوگی والے، میں مانسیرا میں بیان کر رہا تھا، رکا گیا، حضرت عنکبوت والی مثال بیان کرو، تو میں نے بیان کرنا شروع کر دی، میں حکم کی تعمیل کرنی ہے، بڑے علماء، بڑے طلبا ساتھی، بڑی عوام دنیا، تو میں نے جب یہ بات کی کہ مشرق دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے، حضرت بول پڑے، حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا سید الرحمان صاحب، ایک منٹ، جی میں نے دیکھا رک گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یوں کہو یہ دربار بناتا ہے مریدنیاں پھنسانے کے لیے، دربار بناتا ہے۔ خیر آگے چلو، مولانا آ جائے نا مکھی، تو مکھی کو پہلے کھاتا نہیں، آپ کبھی غور سے دیکھیں، میں نے ایک دفعہ دیکھا مکھی آئی نا، بس جب مکھی اس جالے کے اندر آئی، اس نے پہلے جال بننا شروع کر دیا، اس کے پروں کو قابو کیا، اس کی ٹانگوں کو قابو، اس نے بیچاری پڑی تڑپی، کوئی نہ، اس نے خیر جال آس پاس بن لیا، قابو کیا، تو جس طرح یہ مکھی کے آس پاس جال بنتا ہے، یہ بھی مریدوں کے آس پاس جال بنتے ہیں، مریدوں کے آس پاس یا مریدنیوں کے آس پاس۔ پانچ جمعراتی تم کو آنا پڑے گا، پانچواں، اور کالا بکرا لے کر آنا، کالا بکرا، اس میں سفید داغ کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک جمعرات چھوڑ کر اگلی جمعرات آنا ہے کالا کوارا مرغا لے کر آنا. ٹھیک, یہ کیا ہیں سارے جال ہیں. ٹھیک, اللہ اللہ, مکھی پھنس گئی. مولانا مکڑی جو ہے یہ مکھی کو کھاتا نہیں, اس کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر سانس چوس لیتا ہے, اندر سے خون چوس لیتا ہے. یہ بھی مریدوں کے جسم نہیں کھاتے, اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. اب ذرا سا ہوا آئے, ذرا سا جھونکا آئے, دامن کو ہلاؤ, جھاڑو مارو, مکڑی کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا, غیر اللہ کا سہارا بھی مشرق کو بچا سکتا. آگے چلو. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. یہ بتاؤ گرمی ہے یا سردی ہے, مکڑی کو جالا بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. مشرق کو نفع اور نقصان کی حالت میں بھی غیر اللہ کا سہارا کام نہیں آ سکتا. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. سبحان اللہ, خیال کرنا مولانا. اتلو ما دلیل وحی, عنوان کیا لکھا ہے؟ دلیل وحی. تلاوت کرتے رہو میرے پیغمبر جو وحی کی گئی آپ کی طرف, من الکتاب, کتاب میں سے جو وحی کی گئی ہے, تلاوت کرتے رہو, تلاوت کو روکنا نہیں. وآقیم الصلاۃ, نمبر دو, قائم رکھو نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم اوپر ہاتھ رکھو, اوپر ہاتھ رکھو بھائی. ساتھی ڈر جائیں پھر کہ ہمیں کھاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ یہ حال ہے بھائی. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اب جو منہ پر ہاتھ نہ رکھے نا, اس کے منہ میں انگلی دو. اگر ساتھ والا ساتھی دیکھے گا, ہاں ہاں سے کر دو. واہ بھائی واہ. ان الصلاۃ تنہا, اب ہوشیار رہو. ان الصلاۃ تنہا, آپ کو اجازت ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے, والمنکر خلاف شریعت امور سے. ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. خیال کرو, چند باتیں میں نے یہاں کرنی ہیں. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب, امور اربع کا بیان. کس کا بیان؟ دعوت کے لیے ہے. امور اربع پر ثابت قدمی کا ذکر, عنوان عرض کر رہا ہوں. دعوت کے لیے امور اربع پر ثابت قدمی کا ذکر ہے. نمبر ایک, تلاوت کرتے رہیے. نمبر دو, نماز قائم کرتے رہیے. نمبر تین, ولا تجادلوا, آل کتاب سے جھگڑا کرنا ہے, بحث مباحثہ کرنا ہے, لیکن اچھے طریقے سے. اور نمبر چار, قولوا آمنا. ایک دو تین چار, یہ ہوا نشان لگا رہے ہیں. اب خیال, اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. کردار کی مضبوطی کے دو طریقے. کردار کی مضبوطی کے کتنے طریقے؟ یہ سارے عنوان آپ کو انشاءاللہ بیانات میں کام آئیں گے. کردار کی مضبوطی کے لیے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, تلاوت قرآن, اور نمبر دو, اقامت صلاۃ. تلاوت کرنا, نماز قائم کرنا, یہ دو ایسے طریقے ہیں جن سے بندے کا کردار مضبوط ہوتا ہے. جس کا قرآن سے تعلق نہیں, جس کا نماز سے تعلق نہیں, منع کبھی بھی اس کا کردار اعلیٰ, نیک اور پاک نہیں ہو سکتا. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. مصائب میں ثابت قدم رہنے کے لیے امر مسلح کا ذکر. آقم الصلاۃ کے نیچے لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا امر مسلح. کیا کوئی ساتھی مطلب بتا سکتے ہیں امر مسلح کا کیا مطلب ہے؟ چپ کر گئے ہو, آپ کے دل میں تو بات ہے, زبان پر ویسے نہیں آ رہی جیسے دل میں ہے. ایسے امور جن کی وجہ سے باقی احکام پر عمل کرنا آسان. قرآن میں امور مسلح کتنے ہیں؟ تین: نماز، روزہ اور حج. واقعی مسائل میں پکا رہنا ہے میرے پیغمبر تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. ان صلاح تنہا للفحشاء والمنکر. ذرا نماز کی خصلتیں لکھ لو. نماز کی تین خصلتیں. فضل اللہ کا رخ پھیر. نماز کی تین خصلتیں: نمبر ایک خلوص، نمبر ایک خلوص، نمبر دو خوف خدا جو برائی سے روکے. تھوڑا اور پھر. جو برائی سے روکے. نمبر تین یاد الہی. اس سے امر و نہی پر عمل ظاہر ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی خصلت نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں. نماز کی تین کتنی خصلتیں ہیں مولانا؟ نمبر ایک خلوص ہونا چاہیے، رضا کس کی ہونی چاہیے. نمبر دو خوف خدا جو برائی سے روکے. نمبر تین یاد الہی، اس سے امر و نہی پر عمل ظاہر ہوتا ہے. ان میں سے کوئی خصلت نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. تلاوت کیجئے میرے پیغمبر. کہاں اوپر لکھا ہے؟ لوگوں کے سامنے بغرض تبلیغ. پڑھو تو جملہ مجھے خوشی ہو. لوگوں کے سامنے. وآقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیے. امتحان میں تب پکے رہو گے کہ نماز کی پابندی نہیں چھوڑنی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سبحان اللہ. ترغیب. یقینا نماز روکتی ہے الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے. والمنکر، خلاف شریعت امور سے نماز روکتی ہے. ایک قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے. تنہا بلسان الحال. پڑھو تو. مولانا نماز تو نہیں بولتی. نماز تو کبھی نہیں بولی کہ گناہ نہ کرو نا. نماز والی حالت بتا رہی ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جس اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اسی اللہ کی نافرمانی نہ کر. اچھا اگلی بات. سبحان اللہ. نماز روکتی ہے بے حیائی اور گناہوں کے کام سے. حاشیہ کونے پر لکھا ہوا ہے جس کی تعظیم. پڑھو تو. جس کی تعظیم نماز سے کر رہا ہے، جس کی تعظیم نماز سے کر رہا ہے تو اس کی مخالفت فاحشہ منکر سے نازیبا ہے. نا زیبا ہے. نونگل فنا بناؤ. نا زیبا ہے. کیا مطلب؟ نماز کے ذریعے جس اللہ کی تعظیم کر رہا ہے بے حیائی کر کے، گناہ کر کے، اس اللہ کی مخالفت کرنا پسندیدہ چیز نہیں ہے. ادھر اللہ کی تعظیم اور ادھر اللہ کی مخالفت گناہ کر کے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب اس پر ایک اور قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے. پہلے اشکال سمجھو. نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، نماز روکتی ہے گناہوں کے کاموں سے. لوگ کہتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ، کہ نماز بھی پڑھتے ہو گناہ بھی کرتے ہو، یہ تو نماز نہیں روکتی، پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جملہ لکھا ہوا ہے نہ ہی کوئی انتہا لازم نہیں ہے. نہ ہی کوئی انتہا. کیا مطلب؟ ایک آدمی کو میں نے روکا، ایک آدمی کو بھائی سونا نہیں، روک دیا. اب ایک دفعہ تو روک دیا، اب میں مسلسل تو اس کو نہیں کہے گا نسو نسو نسو نسو سونا نہیں سونا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں سو پر ایک دفعہ کہنا کافی ہے. آپ کو اگر نیند کرنا شروع کر دے میرا کوئی قصور ہے؟ بولو تو صحیح. اگر ایک دفعہ میں نے اس کو منع کر دیا کہ سونا نہیں, اب وہ سونا شروع کر دے, اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ وہ ایک دفعہ تو نماز نے تجھے روک دیا, جب تو نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, تو نماز نے بندے کو گناہ سے روک دیا ہے کہ نہیں روک دیا؟ اب یہ گناہ کے کام میں کھڑا ہے یا ثواب کے کام میں؟ اب کھڑا ہے ثواب کے کام میں, نیکی کے کام میں. ایک دفعہ تو نماز نے تجھے روک دیا ہے, اگر بعد میں گناہ کرنا بھی شروع کر دے نماز کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور جملہ دھیان سے سنو مولانا, جتنی دیر بندہ نماز میں رہتا ہے, پانچ منٹ ہیں, دس منٹ ہیں, پندرہ منٹ, غور سے بات سننا کہ لوگوں کو بتانا, جتنی دیر بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے گناہوں سے رکا رہتا ہے کہ نہیں رکا رہتا؟ تو نماز نے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ آگے آؤ, ان الصراط تنہى عن الفحشاء والمنکر, یقینا نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے, سبحان اللہ, والمنکر, بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ الفحشاء, اوپر دیکھو, اس سے مراد کفار کی سختیاں ہیں. جب عیسیٰ ہے توحید کو بیان کرو گے تو کفار تمہیں عیسیٰ دیں گے, دفع عیسیٰ کے لیے, ٹھیک کرو, دفع عیسیٰ کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے. تائید وسطین بے صبر و سلام, نماز قائم کرو گے کفار کی سختیاں ختم ہوگی, مسائل برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اور اللہ کریم کا ذکر اکبر بہت بڑا ہے. مرنا خیال کرنا, ذکر سے مراد نماز, ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے, نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے, یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے, ایک معنی. دوسرا معنی خیال, والا ذکر اللہ اکبر, ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا سب سے بڑی چیز ہے. دوسرا کیا معنی کیا؟ ہر معاملے میں کس کو یاد رکھنا؟ اللہ کو یاد رکھنا. ایک پرانی اردو ہے, ذرا حاشیہ لکھ لو, ذکر اللہ کی تاثیر, ذکر اللہ کی تاثیر کہ گناہوں سے بندہ بچے, گا اور اعلیٰ درجے ملیں گے. گناہوں سے بندہ بچے گا اور اعلیٰ درجے ملیں گے, تو یہ اکبر ہوا. ایک مغل بادشاہ گزرا ہے اکبر, جس نے نیا ایک دین نکالا تھا, تو اس نے اپنے دربار میں مشورہ کیا کہ مجھے انگوٹھی پر کیا لکھوانا چاہیے. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اس نے کہا میں اس پر لکھواتا ہوں اللہ اکبر. خیال کرنا, ذرا دھیان سے سننا, میں انگوٹھی پر کیا لکھوانا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر. ایک عالم سے انہوں نے کہا یہ نہ لکھوا, کیوں؟ ایک تو اس کا معنی یہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور دوسرا یہ بھی شک پڑ سکتا ہے کہ اللہ اکبر ہے. اللہ, سمجھنا سمجھنا بات کو, اللہ کیا مطلب؟ اللہ یہ جو اکبر بادشاہ ہے نا, اللہ اکبر ہے, یہ بھی شک پڑ سکتا ہے کہ تجھے لوگ اللہ سمجھنے لگ جائیں, تو اپنی انگوٹھی پر لکھوا والا ذکر اللہ اکبر, والا ذکر اللہ ہے. اب کسی قسم کا اشکال کسی کو نہیں رہے گا. واللہ یعلم ما تصنعون, ترہیب, ڈراوا پیش کیا جا رہا ہے, اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, اسی کے مطابق جزا سزا دے گا. یہ جملہ, ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالذی یا سر طریقہ مناظرہ باہل کتاب، طریقہ اوپر لکھا ہوا ہے، اہل کتاب سے مناظرہ کیسے کرنا ہے، نہ جھگڑا کرو تم اہل کتاب کے ساتھ، نہ مجادلہ کرو، بس مباحثہ کرو، الا بالذی یا سر مگر اس طریقے کے مطابق جو مہذب ہو، مہذب طریقہ، تہذیب والا طریقہ، اچھے طریقے کے مطابق جھگڑا کرو، الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جھگڑا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، ان کو جواب ترکی بترکی دیا کرو، پڑھو، ان کو جواب ترکی بترکی دیا کرو، جیسا انداز ان کا ہو اسی انداز میں جواب دینا ہے، ان کو جواب ترکی بترکی دیا کرو، تو کوئی مذاکرہ نہیں، گو افضل پھر بھی طریقہ مہذب ہے، خیال آ الذین ظلموا منہم، دوسرا قول حاشیے پر لکھو مولانا، استثناء منقطع، نمبر دو ضرور لکھنا ہے، ان کو جواب ترکی بترکی، اس پر نمبر ایک بناؤ، یہ نمبر ایک ہے، ان کو جواب ترکی بترکی، نمبر دو حاشیے پر لکھو، نمبر دو استثناء منقطع، یعنی ضدی نہیں مانیں گے، یعنی ضدی نہیں مانیں گے، آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، میں سمجھاتا ہوں، یہ جملہ لکھ لیا، ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتی هی احسن، نہ جھگڑا کرو تم اہل کتاب کے ساتھ مگر اس طریقے سے جو مہذب ہو، اچھے طریقے کے ساتھ، الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر جو ظالم ہیں ان میں سے ضدی، وہ مسئلہ نہیں مانیں گے، مہذب طریقہ اختیار کرو پھر بھی ضدی نہیں مانیں گے، وَقُولُوا بیان آسان، کیسے اچھے طریقے سے تم نے بات کرنی ہے، تم کہا کرو آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لے اس ذات کے ساتھ، ایمان لے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی ہے ہماری طرف اور اتاری گئی ہے تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہونے والے ہیں، اعتقاداً وعملاً، عقیدہ بھی ہمارا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، عمل بھی وہی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، پہلا پارا، صفحہ 42، بلکہ 41 آخر، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، تم کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو کتاب اتاری گئی ہے ہماری طرف اور جو اتاری گئی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب والاسباط، اور حضرت یعقوب کی اولاد جو نبی تھے ان پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس وحی کو ہم مانتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے ہیں ہم اس وحی کو مانتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم جو کچھ دیے گئے ہیں انبیاء کرام اپنے رب کی طرف سے ہم اس کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے ہم کسی ایک کے درمیان ان میں سے، کسی پیغمبر کو مانے کسی کو نہ مانے ہم فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، مانتے سب کو ہیں جھکتے ایک اللہ کے آگے ہیں، آ جاؤ جی، کذالک انزلنا الیک الکتاب ترغیب للقرآن، قرآن کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے، اور قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب اس لیے اس کو ضرور ماننا چاہیے، جب ہم نے اتاری ہے اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ کتاب بھی کون سی اتاری ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے کامل، فلزینا تینا ہم الکتاب، دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے، بس وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ، کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کتاب کی سمجھ نافع، ایسی سمجھ جو فائدہ دے، جن کو ہم نے کتاب کی سمجھ دی ہے، یؤمنون بہ، وہ تو ایمان لاتے ہیں آپ کی کتاب کے ساتھ، جن کو ہم نے کتاب کی سمجھ دی، تورات انجیل کی سمجھ دی، وہ تو قرآن کو مانتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے، ہاؤلائے کے نیچے لکھا ہے اے اہل مکہ، اہل مکہ میں سے وہ بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، جو ایمان لاتے اس قرآن کے ساتھ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، زجر، اللہ نے ڈانٹا بعد وضوح دلائل، دلائل واضح ہونے کے بعد نہ انکار کرتے ہماری آیتوں کا، نماز والی آیتوں کا، مگر فرسیتیں توحید والی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، الا الکافرون، مگر کافر لوگ، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، چار طریقوں سے صداقت رسول آ رہا ہے، چار طریقوں سے صداقت رسول والا مسئلہ، نمبر ایک وما کنت تتلو، نمبر ایک جواب سوال و جملہ محترمہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں سچا مسئلہ ہے، کیونکہ بیان کرنے والا سچا ہے، سوال لکھ لو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیتا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیتا ہے، اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیتا ہے، جواب آیا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، میرے محبوب سوال پڑھو تو جواب، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، میرے پیغمبر آپ نہیں تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی کتاب کی، سمجھو تو، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، نہ زبور کی تلاوت، نہ انجیل کی تلاوت، نہ تورات کی تلاوت، نمبر دو والا تخطہ بیمینے کر، نہ آپ لکھ سکتے ہیں اس قرآن کو دائیں ہاتھ سے، نہ آپ تحت تو ہو گئے یمین ایک لکھ سکتے ہیں اس کو دائیں ہاتھ سے، حاجی عبدالرزاق سے بیٹھے ہیں یہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، اللہ نے یہاں دایاں کیوں فرمایا؟ بندے بائیں سے نہیں لکھتے، مولا چپ کر گئے ہو، بائیں سے بندہ نہیں لکھتا، کئی بندے ہیں جو بائیں سے لکھتے ہیں، یہاں دایا کیوں فرمایا؟ خیال کرنا، بے یمین ایک، چونکہ اکثر عادت یہی ہے دائیں سے لکھنے کی، اس وجہ سے دایا فرمایا، اکثر عادت کیا ہے؟ سارے نہیں کہہ رہے، اکثر عادت کیا ہے؟ دائیں سے لکھنے کی، اس لیے دایا کہہ دیا، ورنہ بائیں سے بھی لکھا جاتا ہے، ولا تہو تہو بے یمین ایک، نہیں لکھ سکتے میرے پیغمبر آپ اس کو قرآن کو اپنے دائیں ہاتھ سے، ارتاب المبتلون، اس وقت البتہ شک میں پڑ جاتے یہ جھوٹے لوگ، اگر آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوتے تو یہ جھوٹے لوگ شک میں پڑ جاتے، خود لکھ کر پیش کر دیتا ہے، ایک جملہ سنو دھیان سے اور فرق عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھ سکتے تھے؟ بولتے نہیں ہو، محبت سے جواب نہیں آیا، آپ قرآن لکھ سکتے تھے؟ ایک آدمی ہے بڑے خوبصورت، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، قلم جیب میں لگایا ہوا ہے، او بہترین جوتی، خوبصورت لباس یہ وہ. ہم نے کہا ذرا یہ دو چار لفظ تو ہمیں لکھ دو. مجھے تو لکھنا نہیں آتا, میں تو نہیں. اب بتائیں یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا نہ لکھنا ہمارے لیے عیب ہے. قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر, جملہ دھیان سے سننا, باقیوں کے لیے نہ لکھنا عیب ہے, آمنہ کے لال کے لیے نہ لکھنا خوبی تھی. آپ کے لیے نہ لکھنا, اللہ نے فرمایا اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوتے تو ان جھوٹوں کو شک پڑ جاتا کہ پیغمبر اپنی طرف سے لکھ کر قرآن پیش کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ لکھنا خوبی تھی اور ہمارے لیے نہ لکھنا عیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں لکھ سکتے تھے قرآن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خط صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے, آپ خود قرآن نہیں لکھ سکتے تھے. یہ بات ذہن نشین رکھنا. بل ہوا یا تم بینات, بل اضرابیہ ہے, بل اضرابیہ. یہ لا تخطہ نمبر دو ہے صداقت رسول. قرآن پاک کے آنے سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے, اسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لکھ بھی کچھ نہیں سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. اللہ اللہ, یہ نہ لکھنا دلیل ہے کہ ہم نہ کلال سچے رسول ہیں, ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے. بل کوئی قسم کا شک قرآن میں نہیں ہے, بل اضرابیہ, کسی قسم کا شک قرآن میں نہیں ہے. بلکہ ہو آیا تم میں وہ آیتیں ہیں صاف صاف, فی صدور الذین اوتوا العلم, ان لوگوں کے سینوں میں جو دیے گئے ہیں علم, آل علم کے سینوں میں آیتیں موجود ہیں. نیچے لکھا ہے یعنی یہ سینوں میں محفوظ ہے, سینوں میں. عبارت کو تو ٹھیک کرو, اللہ نبی میری طرف دیکھتے ہو, سینوں میں محفوظ ہے. کتابت مزید برا ہے, کتابت سینوں میں محفوظ ہے, اور لکھنا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے, لکھا وہ بھی سامنے موجود ہے. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون, نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا باوجود وضوح اعجاز کے. قرآن کا معجزہ ہونا بھی واضح ہو چکا ہے, پھر بھی ہماری آیتوں کا انکار کون کرتے ہیں؟ إلا الظالمون, مگر ظالم لوگ. حیثیت عجیب بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو نہیں لکھ سکتے تھے, تعویذ کیسے لکھتے ہوں گے؟ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, شکوہ. وقالوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہنے لگے, لولا انزل علیہ, کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر آیات, فرمائشی نشانیاں. آیات نیچے کیا لکھا ہے؟ فرمائشی معجزات, کیوں نہیں اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے؟ جواب شکوا کل آپ فرما دیجیے, انما الآیات عند اللہ, آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر, یقینا نشانیاں اللہ کریم کے پاس ہیں. ایک جملہ اوپر لکھا ہوا ہے, ینزل ایتھا شاء ولست علیک شیء منہا, جو نشانی اللہ چاہے نہ دل کر دے, میں تو ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. وانما انا نذیر مبین, یقینا میں ڈرانے والا ہوں, ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف. فریض رسول اولم یکفہم, صداقت رسول نمبر تین. اولم یکفہم, یہ بھی جواب شکوہ ہے, کیا نہیں کافی ان کو, انا انزلنا علیک الکتاب, نشانیاں مانگنے والوں قرآن کافی نہیں ہے؟ یقیناً ہم نے اتاری آپ کے اوپر کتاب, دلیل رسالت, یتلا علیہم, جو پڑھی جا رہی ہے ان کے سامنے, جو پڑھی جا رہی ہے ان کے سامنے. وجہ ترجیح اول, جب قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھا جا رہا ہے ان کے سامنے تو اس کو ماننا چاہیے, دوسری نشانیوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ان فی ذلک لرحمہ, وجہ ترجیح دو, قرآن پاک کو ترجیح دو, فرمائشی نشانیوں کا مطالبہ چھوڑو. یقیناً اس قرآن کے اندر لرحمتن, البتہ بہت بڑی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، نیچے لکھا ہے بہتبار تعلیم حکام کے، قرآن حکام کی تعلیم دیتا ہے کہ نفع محض ہے، نفع ہی نفع ہے۔ وَسِفْرَانِ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ترغیب ترغیب، نصیحت ہے، ترغیب قرآن دے رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے، پر فائدہ کن کو ہوگا؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، فائدہ اس قوم کو ہوگا، مستفیدی، جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، رسالت کی دوسری دلیل، وہ میں نے اور انداز عرض کیا کہ صداقت رسول کو چار طریقوں سے ثابت کیا، اب یہاں قرآن کے مطابق انداز اور ہے۔ رسالت کی پہلی دلیل، نشانیاں مانگنے والوں، کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ دوسری دلیل، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، رسالت کی دوسری دلیل، متعلق جواب شکوہ کے ہے کہ آپ کو سچا رسول نہیں مانتے، فرمیشی نشانیاں مانگتے ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا، کافی ہے، کافی ہے، سبحان اللہ۔ تو مانو یا نہ مانو، اللہ جو گواہی دے رہا ہے، میں اللہ کا سچا رسول، تم نہ مانو کیا ہوتا ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، شرط شاہد، کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ، گواہی دینے والے کی شرط کیا ہے؟ اس کو پتہ ہو اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، ثمر عناد، کس کا نتیجہ؟ کس کا نتیجہ؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے باطل کے ساتھ۔ نیچے لکھے، جب میری رسالت ثابت بے شہادت اللہ ہے، اللہ کی گواہی کے ساتھ میری رسالت ثابت ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے باطل کے ساتھ۔ اوپر لکھا ہے ما یعبد من دون اللہ، ما باطل کیا ہے؟ جس کی اللہ کے بغیر عبادت کی جا رہی ہے۔ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اللہ کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا انکار کون کرتا ہے؟ نیچے لکھو، یعنی توحید کا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، اور اللہ کے بغیر جن کی عبادت کی جا رہے ہیں ان کو مان لیا۔ اولئک هم الخاسرون، سمرا، یہی تو ہے نقصان اٹھانے والے۔ ویستعجلون بالعذاب، زجر و تخویف دنیاوی، جلدی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نہیں مانتے، عذاب لیا۔ اللہ، قل کفا باللہ کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا چھوٹا نیچے کہا، اگر کفار بینات کے باوجود بھی تو ان کو چھوڑ دو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی مانگنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب۔ وَلَوْلَا، ماننے کے بجائے الٹا عذاب کا مطالبہ۔ ولولا جاء ولولا اجل مسمى، اگر نہ ہوتا وقت مقرر، لجاهم العذاب، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب۔ اگر نہ ہوتا وقت مقرر، کس کا؟ نیچے لکھا ہے مدت مقرر کے نیچے، عذاب کی مدت۔ کون سی مدت؟ مسمى مقرر، کہاں مقرر؟ فی علم اللہ، اللہ کے علم کے اندر۔ اگر اللہ کے علم میں عذاب کی مدت مقرر نہ ہوتی تو لجاہم العذاب، ان کی درخواست کرنے کے ساتھ ہی ان پر عذاب آ جاتا۔ وقت مقرر ہے اس لیے میں عذاب نہیں دیتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، مولا اس کا عنوان منکرین کے حوالے اربا، منکرین کے چار قسم کے حالات۔ نمبر ایک، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور آئے گا ان کے پاس عذاب، بختے والے سال، بختتن، بختے والے سال، نا نا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ضرور ان کے پاس عذاب آئے گا، بَغْتَةً، بغیر اطلاع کے، بَغْتَةً، بغیر اطلاع کے۔ نیچے لکھا ہوا ہے جنگ بدر، اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کو کاٹو، فتح مکہ کو کاٹو، فتح مکہ کو کاٹو۔ اب بغتہ تن، آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک، جنگ بدر والا عذاب، 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ آگے لکھو نمبر 2، قیامت۔ قیامت آئے گی بغیر اطلاع کے، فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر ماں تخویف اخروی۔ اوپر دیکھو يَسْتَعْجِلُونَكَ کے نیچے عنوان کیا تھا، زجر ماں تخویف دنیاوی، اب زجر ماں تخویف اخروی، کوئی تکرار نہیں، جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ہر طرف سے گھیرا کرنے والی ہے کافروں کا، ہر طرف سے گھیرا کرنے والی ہے۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ، جس روز ڈھانپ لے گا ان کو عذاب جہنم کا، من فوقهم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلهم، ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ویقول، اللہ فرمائے گا، یقول تذلیل مجرمین کا کیا مطلب، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو تم جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، چکھو تم جو تم عمل کیا کرتے تھے در دنیا دنیا میں، اسی کی سزا چکھو۔ ایک دو نمبر لکھنے ہیں، منکرین کے کتنے احوال تھے، 4۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اچانک عذاب آئے گا، ان جہنم لمحیطۃ، جہنم ان کا گھیرا کر لے گی، یوم یغشاہم العذاب، عذاب ان کو ڈھانپ لے گا، اور ذوقوا ما کنتم، 4، اللہ فرمائے گا عذاب چکھو۔ منکرین کے حوالے 4۔ اب خیال، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، متعلق بدعوی اول، ابتلاء المؤمنین، پہلا دعویٰ کیا ہے، امتحان آئیں گے، امتحان، قلم ہاتھ میں رکھنا، مہربانی کرنا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، ہجرت کی ترغیب 4 طریقوں سے، جملہ لکھو بھول جاؤ گے، یہ جو ہجرت کی ترغیب ہے نا 4 طریقوں سے، یہ 4 نمبر لکھ لو، ان ارضی واسعہ 1، الینا ترجعون 2، اگلا صفحہ لنبوئنہم 3، واقعی من دابۃن 4، یہ اور انداز ہے۔ اب ذرا خیال، یہ ان ارضی واسعہ کا جملہ لکھو، جلدی کرو، شبہ نمبر 1، جلدی قلم چلاؤ مولانا، شبہ نمبر 1، مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا، مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا، نمبر 2، لوگ مار ڈالیں گے، نمبر 3، مساجد، مدارس، کوٹھیاں، سب کچھ چھوڑنے پڑیں گے، اگلے صفحے پر آ جاؤ، حوالہ لکھ لو، پھر پڑھیں گے، واقعی من دابا، اس کے سامنے شبہ نمبر 4، مسئلہ توحید بیان کیا تو آمدنی بند ہو جائے گی، والا انسان تاہم من خلق، اس کے سامنے شبہ نمبر 5، یہاں کچھ شاگرد مرید اور فرما بردار ہیں، وہاں کون غم گسار ہوگا، اس کا جواب ساتھ لکھتے جاؤ. جواب: جس اللہ نے سورج چاند اور ستاروں کو مسخر کیا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی مسخر کر دے گا. کتنا جلدی آ کیا عرض کیا؟ وہاں کے لوگوں کو بھی مسخر کر دے گا. اس کے سامنے کو اللہ یبسط الرزق, اس کا جملہ شبہ نمبر 6, وہاں رزق کی تنگی ہوگی. یہ اللہ یبسط الرزق اس کا جواب ہے. نمبر 8, نمبر 7 شبہ, والا انسان کا من نزل, اس کا شبہ لکھو جی. شبہ نمبر 7, یہاں میری محنت ہے, گزارا چل رہا ہے, تم یہ آباد مساجد اور مدارس برباد کرنا چاہتے ہو. جواب: شرک اور بدعت پر بارش کی طرح برس پڑو, وہاں اللہ توحید اور سنت کو آباد کر دے گا. اب آ جاؤ, سارے شبہات حل کرتے ہیں. یا عبادی الذین آمنوا, اس کا حاشیہ پڑھو جی. نمبر 1, حوصلہ حوصلہ, قرآن والا حاشیہ پڑھو پہلے. یعنی اگر کفار تم کو اس دعوے توحید کی وجہ سے عیسیٰ دے تو اللہ کی زمین فراخ ہے, دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاؤ. آباد, یہ آیت سورت کے دعوے اول کے ساتھ متعلق ہے, کیونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ تکالیف ضرور اٹھانی پڑیں گی. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تھوڑی تکالیف کی وجہ سے ایمان اور توحید کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کی طرح نہ بنو. اب اس جگہ یہ کہا گیا کہ اگر تم کو کفار عذاب تکالیف دے تو اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے, کسی دوسری جگہ جا کر عبادت کرو, کیونکہ آخر الامر میری طرف آنا ہے, دنیا پر توحید کو خوب پھیلانا ہے, آخر میں بالا خانے دوں گا. اب سنو جی, پہلا شبہ, مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا؟ جواب: یا عبادی الذین آمنوا, اے او میرے بندو, لکھا ہوا اس پر شرافت قدر اول, جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے. اے میرے بندو, الذین آمنوا, شرافت قدر دوم. نمبر 2, وہ میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو, ان ارضی واسعہ, سبحان اللہ. اوپر لکھا ہے اگر اہل شرک, چھوٹا چھوٹا پڑھ رہے ہو, اگر اہل شرک عبادت خالصہ از شرک نہ کرنے دیں, مشرک تمہیں خالص اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے, مشرک خالص اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے. پھر ان ارضی واسعہ, یقیناً میری زمین فراخ ہے, فیا فاعبدون, بس میری ہی عبادت کرتے رہو. اگر یہاں تمہیں کوئی عبادت نہیں کرنے دیتا, نکل جاؤ, دوسری جگہ جا کر میری عبادت شروع کر دو. پہلے شبہ کا جواب, مسئلہ بیان کیا تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا میری سرزمین فراخ ہے, یہاں بیان کوئی نہیں کرنے دیتا, دوسری جگہ جا کر توحید بیان کرو. نمبر 2, کل نفس ذائقۃ الموت, نوسرا شبہ, لوگ مار ڈالیں گے. جواب: ہر نفس چکھنے والا ہے موت. ہر نفس, بڑا قیمتی جملہ ہے, آپ کا ذوق اور جاگیں چو. اگر مفارقت احباب و اوتان مشکل ہے مفارقت حباب. حبیب مفارقت حباب سبحان اللہ. اپنے دوستوں کو چھوڑنا مشکل ہے, دوستوں کی جدائی مشکل ہے, وطن کو چھوڑنا مشکل ہے. تو یہ سوچ لو ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. دوستوں پر بھی موت آنی ہے, تیرے اوپر بھی موت آنی ہے. موت سے بچ نہیں سکتے, مسئلہ بیان کر لو. سم الینا ترجعون, پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. لا الا شرکا, اللہ کے شریکوں کی طرف نہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, شبہ پڑھو مسئلہ توحید بیان کیا تو مساجد مدارس کوٹھیاں چھوڑنی پڑے گی. فرمایا کوئی پرواہ نہیں, توحید کی خاطر مساجد مدارس کوٹھیاں چھوڑ دو, جنت میں بالا خانے دوں گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا, قوت عقیدہ نمبر دو, عمل کرتے رہے, نیک قوت عملیا. عمل الصالحات کے نیچے لکھا ہے عمل نیک, جس میں ہجرت بھی شامل ہے. ہجرت بھی لنو باب انہم من الجنت حرفا, ضرور ہم ٹھکانے دیں گے ان کو جنت میں سے. اور جنت پر لکھے عمدہ وطن سبحان اللہ. کون سے دیں گے ٹھکانے؟ حرفا بالا خانوں کے, جاری ہوگی من تحتها الانہار, ان کے درختوں کے نیچے, ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کتنی قسم کی نہریں؟ چار قسم, پانی, دودھ, شراب طہور اور شہد. سورت محمد آیت نمبر 15, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر. خلود وطن, وطن عمدہ بھی ہوگا, ہمیشہ بھی رہنا ہوگا. نعم اجر العاملین, نعم اجر العاملین, اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اس شبے کو دوبارہ پڑھو. اگر میں نے مسئلہ توحید بیان کیا, مسجد چھوڑنی پڑے گی, مدرسہ چھوڑنا پڑے گا, کوٹھیاں چھوڑنی پڑے گی. فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے, توحید کی خاطر مساجد مدارس کوٹھیاں چھوڑ دو, جنت میں بالا خانے دوں گا. آگے چلو. الذین صبروا على ربهم يتوکلون, کون عمل کرنے والے بس پہ عمل؟ وہ لوگ صبر ہوں جو ڈٹ گئے مصائب واقع بار, واقع ہونے والی مصیبتوں پر ڈٹے رہے. نمبر دو, والا اور بہم یتوکلون, صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. مصائب محتملہ میں, جن مصائب کے بارے میں شک کر کے آئیں گی, ان مصیبتوں پر رب کے اوپر بھروسہ رکھنے والے. واقعی من دابت اللہ تحمل رزقہا, جواب شبہ, اگر ہجرت کریں تو رزق کہاں سے ملے گا؟ یہ تو اس قرآن پر لکھا ہوا ہے, میں نے ایک بھی جملہ لکھوایا. مسئلہ توحید بیان کیا تو آمدنی بند ہو جائے گی. فرمایا جواب, کتنے جاندار ہیں لا تحمل رزقہا, جو نہیں اٹھاتے روزی اپنی, اپنی روزی, ہاں گائے بکری بھینس, جنہوں نے اپنی روزی اپنے کندھے پر پیٹ پر اٹھا رکھی ہے نا, یعنی جمع نہیں کرتے. اگر میں نہ ان کو روزی دے رہا ہوں تو میں بھی بھوکا نہیں ماروں گا. کیا جملہ سنایا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پنڈی والے فرماتے تھے, مولویوں قرآن بیان کرنا, جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو روزی دے رہا ہے, اگر تم قرآن پاک بیان کرو گے اللہ تمہیں بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا. اللہ یرزقہم, اللہ ہی روزیاں دیتا ہے ان کو اور تمہیں بھی, بس اسی پر سہارا کرو. علت وجہ, وہ اللہ کریم سننے والا ہے تمام باتوں کو, جاننے والا ہے تمام حالات کو. والا انسان من خلق السماوات والارض, دلیل توحید رکھ لیے تیرا بھی دشمن بھی مان لے. ایک شبہ کا جواب ہے پنج پیر والی طرز. کیا یہاں پر میرے شاگرد ہیں, مرید ہیں, فرما بردار ہیں, پھر وہاں میرا کم کون گسار ہوگا؟ سبحان اللہ, کون میرا غم بٹانے والا ہوگا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. فرمایا مسئلہ توحید بیان کرو, جس اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی مسخر کر دے گا. اگر آپ ان سے پوچھیں میرے پیغمبر کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, آسمان آسمان اللہ دین الامطار جس سے بارشیں برستی ہیں, والارض زمین اللہ تمن النبا جس سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں, وسخر الشمس اللہ تمن النظر جس سے دھوپ اور تپش نکلتی ہے, والقمر اللہ تمن الرما پھولوں کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ, پھول بڑھتے ہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہے, ضرور کہیں گے اللہ ہی نے لگایا ہے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ پر کہاں پھیرے جا رہے ہیں, جب توحید فی الخلق والتصویر مسلم ہے, پیدا کرنے میں بھی اللہ اکیلا ہے, تابع کرنے میں بھی سورج اور چاند کو اکیلا ہے, تو توحید فی الالوہیہ سے کہاں پھیرے جا رہے ہیں. خالق اکیلا ہے, مسخر کرنے والا اکیلا ہے, تو عبادت میں اکیلا کیوں نہیں ہے؟ شبہ کیا تھا؟ یہاں کچھ مرید ہیں, شاگرد ہیں, فرما بردار ہیں, وہاں کون میرے تابع ہوگا؟ فرمایا جس اللہ نے سورج اور چاند کو تابع کیا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی مسخر کر دے گا. ہجرت تو کرو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر اللہ. سبحان اللہ, یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے. وہاں روزی کی تنگی ہوگی, وہاں روزی کی تنگی ہوگی. سبحان اللہ, پر میں اللہ ہی فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے, وہ یقدر اللہ تنگ کرتے ہیں اس کے لیے. علت وجہ, شکین اللہ تمام چیزوں کے علم رکھنے والا ہے, کس کو زیادہ دینی ہے کس کو کم دینی ہے. نیچے لکھے, یعنی جیسے خالق صرف وہی ہے رازق بھی صرف, آمدنی کی تنگی کا فکر نہ کرو, ہجرت کرنا تمہارا کام ہے, روزی فراخ کرنا اللہ کا کام ہے. والا انسان تہم من نزل من السماء ماء, دلیل اکلی ہے تیرا بھی دشمن بھی مان لے. سبحان اللہ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں میرے پیغمبر کس نے اتارا بلندی سے پانی, فاحیا بہ الارض من بعد موتہا, بس آباد کر دیا پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد, موت ویران ہونے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے کیا ہے. سبحان اللہ, خلاصہ چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے, خلاصہ توحید فی الابقاء وتدبیر مسلم ہے, باقی رکھنے والا اللہ, نظام چلانے والا اللہ مانتے ہو. قل الحمد للہ. سبحان اللہ, قل الحمد للہ ثمرہ دلائل. سبحان اللہ, آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ, سورج و چاند کو کام میں لگانے والا اللہ, روزی فراخ اور تنگ کرنے والا اللہ, پانی نازل کر کے زمین آباد کرنے والا اللہ. قل الحمد للہ, علامہ زمخشری نے مانا کیا شکر ہے خدا کا, اتنا تو مان لیا شکر ہے خدا کا. پڑھو تو صحیح, اللہ پڑھانے کی توفیق دے. شکر ہے خدا کا, علامہ زمخشری کہتا ہے کہ مانا یہ ہے کہ شکر ہے خدا کا, اتنا تو مان لیا الحمدللہ. دوسرا معنی میں کر رہا ہوں قلم ہاتھ کے اندر, سب کچھ کرنے والا اللہ الحمدللہ, تو پکار والی تعریفوں کے لحاظ بھی صرف اللہ. پکار والی تعریف, پکار کے لحاظ صرف کون ہے, یہ تعریف کس کی کرنی ہے؟ بل اکثر ہم لا یعقلون, بلکہ اکثر ان کی عقل سے کام نہیں لیتے, غور اور تدبر نہیں کرتے. میں نے جملہ سنایا, یہ شبہ کا جواب ہے. شبہ نمبر سات, کون سے شبہ کا جواب ہے؟ یہاں پر نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ, گزارا چل رہا ہے. مساجد آباد ہیں, مدارس آباد ہیں, تم ان کو برباد کرنا چاہتے ہو. فرمایا پایا پہلر شرک اور بدعت پر بارش کی طرح برس پڑو, اللہ وہاں توحید و سنت کو آباد کر دے گا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سبحان اللہ, عقل سے کام نہیں لیتے کیوں؟ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے علت، ماں کے نیچے علت، جی ہاں علت لایا کنون، یعنی انہماک در دنیا، انہماک کو ٹھیک کرو، کاف دوسرا ہے اور ہے دو آنکھوں والا ہے، انہماک کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، دنیا میں مست ہیں دنیا میں غرق ہیں، وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا ہے اور کھیل، سبحان اللہ، تماشا اور کھیل، وَإِنَّ الدَّارَ، اس کے اندر غرق ہیں مست ہیں سوچ ہی نہیں ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اور یقیناً آخرت کا گھر البتہ وہی اصلی زندگی ہے، آخرت کا گھر وہی اصلی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر جانتے ہوتے، اگر جانتے ہوتے بولنا خیال، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر علم رکھتے ہوتے، اگر جانتے ہوتے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت پر دنیا کو کبھی ترجیح نہ دیتے، یہ لوگ کی جزا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، زجر شرم ان کو نہیں آتی ہے، جس وقت سوار ہوتے ہیں کشتیوں کے اندر پکارتے ہیں حضرت علی کو مخلصین، دَعَوُا اللَّهَ کس کو پکارتے ہیں، اچھا وہ تو اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے، پھنس گئے تو اللہ کو پکار، یا اللہ تو بچا، اور پاکستان والے بہاو الحق تے بیڑا ڈھک، بہاو الحق دعو اللہ، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اس کی اپنی زندگی کی کشتی کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر ڈوب گئی، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں صرف اللہ کو، درحالے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے پکار، اللہ تو بچا، سورہ یونس، صفا 315، لئن انجیتنا من ھذہ، لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی، اللہ تو نے اگر ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے، کشتی میں سوار ہے بھنور میں پھنس گئی ہے، کیا کہتے ہیں، اگر تو نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے، ضرور بھی ضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، جب اللہ نجات دیتا تھا آ جاؤ، فلما نجاہم من البر، جب کہ نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف، تو فوراً وہ شریک کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں پیتا ہاتھ ساڈی کنڈ تے، حضرت صاحب کا ہاتھ تھا نا، لیغفروا بما آتیناہم، لیغفروا بما آتیناہم، وہ لام کے اوپر چھوٹا چھوٹا لفظ لکھا ہوا ہے، پڑھو لام اس کو کاٹو، لیغفروا اور ولیتمتعوا دونوں میں لام کئے ہے، لام کئے، لیغفروا بما آتیناہم، شرک کیوں کرتے ہیں، دونوں میں لام کئے ہے، شرک کیوں کرتے ہیں، تاکہ نہ شکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، نہ شکری پر تل گئے ہو ظالمو، حاصل یہ ہے کہ نہ شکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، والے یا دمکتا ہوں، اور تاکہ نفع اٹھا لیں اعمال شرکیہ سے، فسوف یعلمون، آن قریب مرتے ہی جان لیں گے، لام کئے دونوں ہیں، اس کا جملہ لکھو بھول جاؤ گے، شرک اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں، اور شرک پر اتحاد و اتفاق کا فائدہ اٹھا لیں۔ آگے چلو جی، اولم یروا النہر من آمنا زجر، شرم ان کو نہیں آتی، حرم کے اندر ہے کتنا من ہے، آس پاس ڈاکے پڑ رہے ہیں، میں اللہ نے حرم میں ان کو امن سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ کی نعمت کی شکر کرتے ہوئے توحید کو مان لیتے۔ ظالموں نے 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، واہ اولم یروا، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی باوجود دلائل مذکورہ فیما قبل، اور امارات کو دیکھ کر، نشانیاں دلائل کے باوجود اور امارات کو دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے اور شریک بناتے ہیں۔ اولم یروا النہر من آمنا، ذکر انعام، اس کے نیچے عنوان کیا ہے؟ ذکر انعام، انعام اللہ کا، دیکھو اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے، بولے نہیں سارے عوام، کیا نہیں غور کیا انہوں نے، اجلنا حرم آمنا، یقیناً بنایا ہم نے مکہ کو حرم، آمنا امن، امن والا، امن والا بنایا ہے مکہ شریف کو ہم نے، ویتخطف الناس من حولہم، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ، من حولہم ان کے آس پاس سے، یعنی خارج الحرم، جو حدود حرم سے باہر ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ان کو حرم کی وجہ سے امن ملا ہوا ہے۔ یہ میں اللہ کا انعام، دیکھو ان کی حالت دیکھو، فبالباطل یؤمنون، کیا باطل معبود کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ تخلیق، پیدا کرنا، ترزیق، روزی دینا، ابقاء، باقی رکھنا، ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اچھا زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، سب سے بڑے یہ ظالم بنے ہوئے ہیں، اور من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، جو گھڑ لے اللہ برکہ سے بن جھوٹ، کون سا جھوٹ، کہ اس کے شرکا ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جلدی بولیے، بات سمیٹو، کیا ہے؟ سب مل حق، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یہ حق کو جھٹلا دے، کون سا حق، یعنی رسول، اول کتاب، اول کتاب، رسول یا کتاب، رسول سے مراد، حق سے مراد رسول، حق سے مراد کتاب، حق کو جھٹلا دے، رسول کو جھٹلا دے، حق کو جھٹلا دے، کتاب کو جھٹلا دے، جبکہ حق اس کے پاس آ گیا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مسئلہ ٹھکانہ، کافرین للکافر، ان کافروں کے لیے ضرور ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ متعلق بہ ابتدائے سورت، امتحان آئیں گے، امتحان آئیں گے، ڈٹ کر رہے تلو المومنین، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مشقت اٹھاتے ہیں ہمارے لیے، فینا انہوں نے مانا کیا ہماری راہ میں، ٹھیک ہے، فی سبیل لینا، اور میں مانا کر رہا ہوں جو مشقت اٹھاتے ہیں ہماری خاطر، سبحان اللہ، تو ہماری خاطر مشقت اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم ان کو چلاتے رہیں گے سبلنا، اپنی قرب و رضا والے راستوں پر، سبلنا قرب، کیوں کیوں، وَإِنَّ اللَّهَ، تالیلیہ جملہ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ کریم، لَمَ الْمُحْسِنِينَ، البتہ ساتھ ہے ایسے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ، جو تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کریم کی توحید کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ کریم ایسے مخلصین کے ساتھ ہے۔ حاشیہ لکھو جی، ولایت دو قسم، نمبر ایک قصبی، نمبر دو وہبی. مثلاً بازار میں محبوب کا دیدار ہو، یہ تو عام لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے، یہ تو عام لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے، یہ وہبی ہے. نمبر دو قصبی، خلوت میں محبوب کا دیدار ہو، یہاں قصبی مراد ہے. ہدایت کے چار مرتبے لکھ لو نہ نہدی انہم پر. نمبر ایک ہدایت وجدان، نمبر دو ہدایت حواس، یہ انسان اور حیوان میں مشترک ہے. نمبر تین ہدایت عقل، عقل کے ذریعے ہدایت معلوم کرنا، یہ نہ ہر حال میں کافی ہے نہ مؤثر. نمبر چار ہدایت وحی، انسان کی سعادت اور شقاوت اسی سے وابستہ ہے، یہاں ہدایت وحی والی مراد ہے. نہ نہدی انہم سبلنا، وحی والی ہدایت، جو محنت کرے گا کوشش مراد، یہاں سے جہاد مراد نہیں ہے، مکی صورت ہے. والذین جاہدوا فینا، محنت مراد ہے، کوشش مراد ہے، جو کوشش کرے گا میں اللہ کی خاطر، میں اللہ بھی وحی کی ہدایت کے ذریعے راستے آسان کر دوں گا.